kayanın dibine. Madlen efem at bana mekan mı tuttun güzel aydının Yosman damına? Mekan mı tuttun güzel aydının Yosman damına? Pazar mettin aman şeftalinin onunu. Adlen efem pazar mettin aman şeftalinin onunu. Aydındı kocaoğlan geldim fidanda boynum yorgunum. Yorgun da değil fidanda boynum bir yosmaya vurdum.